1 na twój kaszel. Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najlepiej tak jesienią, aż miło popatrzeć. Takiego porządku to nigdzie nie mają. Z Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego uniwersalne odkurzacze do domu i ogrodu w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 24 września. Jest 18. Serwis Trójki, Karolina Koźmińska. By utrzymać programy socjalne, trzeba umieć rządzić, mówił na konwencji PiS-u w Gdyni prezes Jarosław Kaczyński. Prezydent dziękował rolnikom za tegoroczne plony i za trud pracy na roli. Owce opanowały most na Tamizie, turyści w konsternacji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ramach przedwyborczego objazdu po Polsce odwiedził dziś województwo pomorskie. Jak mówił wicepremier, tylko jego ugrupowanie jest w stanie udźwignąć utrzymanie programów socjalnych, bo do tego trzeba umieć rządzić. Często mówią, my wszystko utrzymamy. Proszę Państwa, znów to powtórzę. Nawet gdyby chcieli, to i tak by nie byli w stanie, bo po prostu nie będą mieli na to pieniędzy. Bo na to trzeba umieć rządzić. My umiemy, oni nie. I w każdej innej dziedzinie oni po prostu nie są w stanie i sami o tym mówili. Przecież sami mówili o państwie z dykty. Wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że zabezpieczenie granic oraz zbrojenie się w związku z wojną za wschodnią granicą Polski również wymaga nakładów finansowych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że problemy, które wystąpiły na rynku zboża w związku z importem z Ukrainy, będą rozwiązane na poziomie władz państwowych. Jak tłumaczył, zboże z Ukrainy produkowane przez wielkie koncerny było dostarczane do wielu rejonów świata, ale wojna przecięła szlaki eksportu. Część zboża z Ukrainy zalała polski rynek. Stało się to na skutek procesów patologicznych, które nigdy nie powinny były być miejsca i stały się i najczęściej były efektem oszustwa. Otóż ci, którzy wywozili zboże z Ukrainy, zapewniali, że będą je eksportowali dalej poza Polskę, tymczasem sprzedawali je w Polsce. To stało się z ogromną szkodą dla naszego rynku. Potrzebna była, niezbędna była, absolutnie konieczna była tutaj bardzo zdecydowana interwencja polskich władz. Nie mogło się bez tej interwencji obyć. Przed swoim wystąpieniem Andrzej Duda wziął udział w dożynkach w Warszawie, podczas których dziękował rolnikom za tegoroczne plony i za trud pracy na roli. Relacja Agaty Woźniak. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju to zasługa pracy polskich rolników. Samowystarczalność żywnościowa Polski jest ogromną zasługą tego trudu, pracy rolnika, który uświęca ten chleb, który symbolicznie mi przed chwilą przekazano. A minister rolnictwa Robert Telus zwracał uwagę na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście bezpieczeństwa kraju. Między trzema filarami: bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. Przed wystąpieniem prezydent uczestniczył w ceremoniale dożynkowym, który wraz z podaniem chleba oraz otańczeniem pary prezydenckiej zaprezentował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Agata Woźniak, Polskie Radio. Marszałek Sejmu wzywa do kupowania polskich produktów. Elżbieta Witek wzięła udział w święcie miodu i wina w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Jak mówiła, polskie produkty nie mają sobie równych. Chylimy głowę w wielkim szacunku dla tych, którzy dbają o to, żebyśmy tego miodu mieli pod dostatkiem. Ja wiem, że miodu na rynku jest dużo. Apeluję także o to, żebyśmy z tego miodu korzystali jak najczęściej, ale na dodatek jeszcze, żebyśmy sprawdzali, żeby to był polski miód. Kupujmy polskie produkty, kupujmy polski miód. Marszałek Sejmu zwróciła uwagę, że polski parlament był jedną z pierwszych instytucji, która założyła swoją pasiekę. Owce opanowały londyński most Southwark, to średniowieczna tradycja. Członkowie cechu wełniarskiego korzystali z przywileju przeprowadzania owiec przez most bez konieczności płacenia myta. I tak korzystają do dziś. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na liście typowo londyńskich dźwięków ten występuje raczej rzadko. Owce przyjechały z hrabstwa Yorkshire. Ich właściciel, pan David, mówi mi, że przeszły specjalistyczne szkolenia. Przez jakiś czas oswajamy je z ludźmi. Taka socjalizacja. W końcu mieszkamy na farmie. Kiedy przyjeżdżają tutaj, są dzięki temu spokojniejsze, widząc te tłumy. Pod wieloma względami to trochę dziwaczne, trochę szalone, ale jest też poważny aspekt. Podtrzymujemy wielowiekową tradycję. Mówi Polskim Radiu Vincent Keveny, mistrz wełniarz. Dodajmy, że przywilej nadal obowiązuje, nadal ma moc prawną, chociaż mój rozmówca odradza raczej pojawienie się tu w poniedziałkowy poranek ze stadem owiec. Z mostu Sodek, Adam Dąbrowski. A z Wysp Brytyjskich przenosimy się jeszcze do Królestwa Hiszpanii. Następczyni tronu, 17-letnia księżniczka Asturii Eleonora, rozpoczęła 3-letni kurs wojskowy w Akademii Wojsk Lądowych w Saragossie. Córka króla Hiszpanii Filipa uczy się sztuki wojskowej tam, gdzie jej ojciec trenuje jako Lady Cadet. Wszystko dlatego, że następca tronu Hiszpanii musi mieć doświadczenie w armii. Księżniczka Eleonora trenuje więc m.in. strzelanie do celu, pokonywanie toru przeszkód w warunkach bojowych. Kiedy obejmie tron, będzie pierwszą kobietą panującą w Hiszpanii od czasów króla Izabeli II w XIX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i zaczynamy się przyglądać sytuacji komunikacyjnej na naszych drogach i ulicach. Radionawigator Trójki Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Autostrada A1, wjazd na autostradę w Rusocinie. Czeka się przynajmniej kwadrans, stojąc w korku na jezdni w stronę Łodzi, na jezdni w stronę Trójmiasta. Korek jest przed węzłem Swarożyn. Autostrada A4 między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Na 216 kilometrze zderzyło się 6 aut osobowych. Niestety 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic, ale wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi 403 i 401. Raz jeszcze A4 między węzłem Sędziszów a węzłem Dębica Wschód na 545 kilometrze doszło do kolizji 2 aut osobowych. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Krakowa. Autostrada A6, korek od węzła Klucz po Podjuchy na jezdni w kierunku Szczecina i Goleniowa i ta jezdnia jest zablokowana. W kierunku Kołbaskowa korek jest od jeziora Szmaragdowego po węzeł Klucz. Krajowa trasa numer 10, korek w rejonie Cierpic dla jadących w stronę Bydgoszczy. S11 między węzłem Poznań-Rokietnica a węzłem Poznań-Napachanie. Na 9 kilometrze zderzenie 2 aut osobowych. Zablokowano jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Ostrożności i życzliwości. O pogodzie słów kilka. Po południu i wieczorem dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i tam można spodziewać się opadów deszczu, możliwe również burze. W czasie burz uwaga na wiatr, bo będzie bardzo silny. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i właściwie bardzo pogodne niebo. Od 17 do 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, teraz już pewnie trochę mniej. Od 4 stopni w nocy miejscami na Pomorzu, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie, a jutro na południu zachmurzenie nadal duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju ładna pogoda, zachmurzenie małe, od 19 do 23 stopni, a więc cieplej niż dziś. Autopromocja. Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia. W Trójce na żywo Piotr Cugowski z zespołem. Wykonają przeboje z repertuaru grupy Bracia oraz z solowego dorobku wokalisty. Przedpremierowo zabrzmią także utwory z nadchodzącej płyty. Okay. Piotr Cugowski w Trójce. Dziś, tuż po 20. Streaming wideo będzie dostępny na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Na koncert zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg. mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. To już 10. edycja programu, który zdobył miliony polskich serc. Rolnik szuka żony. Już dziś o 21.20 w TVP1. Bądźmy razem jesienią. To musisz zobaczyć. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką, czyli nasze tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Jak co tydzień mamy znów kumulację powrotów z weekendowych wypadów. Gęstnieje ruch, zwłaszcza w pobliżu dużych miast. U nas jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na naszych krajowych trasach. Pogoda nam się poprawia, więc uwaga. Witold Lazar, zapraszam do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gangster of America i Lombard, ależ się przy tym jedzie. Naprawdę bardzo fajne rytmy do jazdy. 17,5 minuty po godzinie 18 po drodze z Trójką i od razu na początek naszego dzisiejszego spotkania przenosimy się nad morze. Jak sytuacja na drogach Pomorza Gdańskiego? Sebastian Kwiatkowski zna sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Dzisiaj zdecydowanie karty rozdaje autostrada A1. Zacznijmy od powrotów. Droga na południe z około półgodzinnym korkiem to konsekwencje dużego ruchu znad Słonecznego Morza i remontowych zwężeń. Od 2 do 9 kilometra w tej właśnie relacji jest tylko jeden pas i ograniczenie do 80. Korek zaczyna się jeszcze przed bramkami w Rusocinie. Niestety jest i drugi zator, to dla wracających do Trójmiasta. Z tygodniowym opóźnieniem drogowcy dzisiaj właśnie rozpoczęli drugi etap prac przy wymianie nawierzchni. Zwężenie dotyczy odcinka między 26 a 20 kilometrem w kierunku Gdyni, ale też największe problemy, to ważne, dotyczą kierowców zjeżdżających na Starogard Gdański i na Malbork. Przez najbliższe 2 miesiące bowiem nie da się zjechać na węzeł Swarożyn od strony Łodzi ani ze Swarożyna na Gdynię. I tutaj spowolnienie przed świeżo wprowadzonymi zmianami mierzy kilka kilometrów. Dodatkowo od dzisiejszego wieczora do jutra włącznie przejazd przez MOP Kleszczewko w kierunku Łodzi będzie zamknięty, tak informuje operator autostrady. Poza tym obwodnica Trójmiasta, co nieoczywiste, wcale spokojna. Wśród jej gdańskich dojazdów największy ruch jest na Spacerowej między Oliwą a Osową w obie strony. W Gdyni uważać trzeba na rozkopane karwiny. W ostatnich dniach drogowcy układają już ostatnie warstwy nawierzchni w ciągu ulic Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej. To drogi ważne, bo prowadzące do węzła Gdynia Wielki Kack trasy Kaszubskiej. Zwężenia i korki mają w tym miejscu potrwać do czwartku włącznie. Obwodnica Południowo-Gdańska z korkiem w miejscu zwężenia między Krępcem a Lipcami. Powroty z Kaszub to lekkie korki przed Żukowem od Kościerzyny i Kartuz. Trasy z Półwyspu i Mierzei całkiem spokojne. Sebastian Kwiatkowski, Polskie Radio Gdańsk, dziękuję bardzo. Z nadmorza przenosimy się teraz na dół mapy, na jej lewy kraniec, tam oczywiście drogi Dolnego Śląska, drogi w kierunku naszej zachodniej granicy, autostrada A4 między innymi. Martyna Czerwińska monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry z Dolnego Śląska. Piękna pogoda sprzyja zawsze weekendowym wypadom i czuć to dziś na dolnośląskich trasach. Wiele osób postanowiło wyciągnąć z tej słonecznej, pięknej niedzieli co się da i dopiero teraz wraca do domu. Na A4 mieliśmy już koło kątów wrocławskich karambol. Zderzyło się 5 osobówek, które jechały w stronę Zgorzelca. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało i na szczęście utrudnienia związane z tym zdarzeniem już się skończyły. Na dolnośląskim odcinku autostrady zwolnimy jedynie przed samym Wrocławiem, dokładnie na wysokości Pietrzykowic. Tam bardzo gęsto, więc auta chcąc, nie chcąc muszą zwolnić. Bezpieczeństwo to zresztą nie jedyny powód, dla którego warto pod Wrocławiem zwolnić. Koło kątów wrocławskich od ponad miesiąca działa odcinkowy pomiar prędkości i tylko w czasie pierwszych 30 dni policjanci wystawili dzięki niemu 100 tysięcy mandatów. Z kolei pod Strzegomiem na Krajowej Piątce trzeba nie tylko zwolnić, ale w ogóle się zatrzymać. Jadąc od strony Bolkowa mamy tam niewielki zator przy wjeździe do miasta. Tuż obok mieliśmy dziś też poważny wypadek. Osobówka zderzyła się czołowo z ciężarówką. Stan jednego z poszkodowanych był tak ciężki, że lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga była całkowicie zablokowana, ale w tej chwili ruch odbywa się już w obu kierunkach. Na koniec szybki rzut oka na 35. Tam czeka nas krótki przymusowy postój na wysokości Marcinowic, jadąc od Świdnicy do Wrocławia. Na Krajowej 8 z kolei sznuraut na wysokości Kłodzka i Jordanowa Śląskiego. W okolicy górskich kurortów na szczęście już spokojnie. Bezpiecznej drogi. Dziękuję bardzo. Martyna Czerwińska, Polskie Radio Wrocław, zauważyła, że pogoda nam się poprawiła. Rzeczywiście pogoda nam się poprawiła i będzie się jeszcze poprawiać. O czym będzie okazja jeszcze dzisiaj opowiedzieć. There's a light on the horizon. You're like a lion in the lion. Is it a tragedy or triumph? You're so good at sex. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at sex.

drodze z trójką, czyli motoryzacyjne niedzielne popołudnie. 28 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, to były dwa dni pełne adrenaliny. Ostatnia runda, czwarta najważniejszej imprezy driftingowej w Polsce. Kończy się na torze Poznań. Na miejscu są Kuba Marcinowicz i Janek Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Witajcie. Tak jest, Polskie Radio Kierowców jest tutaj na miejscu i uważnie śledzi, co dzieje się na torze. To trzeba przyznać, naprawdę niesamowity weekend, gdy spojrzymy wstecz i spojrzymy na pierwszą, drugą, trzecią rundę. Przypomnę, że dzisiaj mamy czwartą rundę, czyli finał finałów. Właśnie dzisiaj dowiemy się, kto jest driftingowym mistrzem Polski. Kandydatów mamy kilku, natomiast no, myślę, że faworyt jeden. Paweł Korpuliński, który no, do tej rundy przystępuje ze sporą przewagą w klasyfikacji generalnej. I w zasadzie, jeśli Paweł zakwalifikuje się minimum do top 8, później do top 4, no to już tego mistrza będzie miał. Nie będzie musiał nawet tutaj wygrywać. To jeszcze taki szybki poradnik i instruktaż dla tych, którzy z driftem nigdy nie mieli nic wspólnego i za bardzo nie wiedzą, jak wygląda ten sport. Mamy samochody, no naprawdę bardzo mocne. Mamy świetnych kierowców driftingowych. Akurat na torze Poznań ten tor do driftu jest wyznaczony dość ciekawie. Mamy sporą, długą, prostą, na której rozpędzamy się do prędkości około 120-130 km na godzinę i następuje tak zwana inicjacja, czyli kierowcy driftingowi wchodzą w jazdę bokiem, no i później zasada jest taka, że cały ten tor muszą przejechać pełnym bokiem. Nie można wyprostować tego samochodu i nie można jechać normalnie. Ale wcześniej muszą wyłączyć układ nerwowy, bo tutaj bardzo łatwo o najmniejszy błąd. Najdrobniejsza pomyłka, ześlizgnięcie się nogi z pedału gazu, z hamulca, z kierownicy. Zbyt późna inicjacja, nawet za wcześnie. No i lądujemy w trawie, ale to jest najmniejsza kara. Gorzej jest, jeśli wylądujemy już w barierach. Rozmawialiśmy bardzo intensywnie i długo z wieloma kierowcami. No i między innymi rozmawialiśmy po tej fazie treningowej, rozmawialiśmy także po fazie kwalifikacyjnej. Oni wszyscy jednogłośnie, zresztą Kuba Przygoński także to potwierdził, to jest trudny tor i faktycznie tak jest. Łatwy jest jeszcze w miarę, gdy zawodnicy jeżdżą solo, natomiast w finale finałów zawodnicy jeżdżą parami. To znaczy jeden zawodnik ucieka, drugi musi go gonić, później jest zmiana i proszę sobie wyobrazić, że oni jadą drzwi w drzwi, lusterko w lusterko. Na naprawdę milimetry bardzo często jeden błąd może zaważyć o zwycięstwie albo o przegranej. Ale wydaje mi się i tutaj chyba się nie pomylę, jeśli to powiem, popraw mnie, jeśli się mylę. Tutaj każdy jest już mistrzem, każdy, kto przystąpił do tych zawodów, no bo tak jak powiedziałeś, tor jest bardzo trudny, bardzo wymagający, no ale tutaj błędów jest jak na lekarstwo. Dosłownie przez 3 dni jazdy tylko dwie stłuczki, dwie kolizje. Najbardziej cieszy chyba to, że w Polsce ten sport jest coraz bardziej popularny, coraz więcej zbiera fanów. No, patrząc na liczbę fanów, którzy i kibiców, którzy przyszli tutaj na tor w Poznaniu, no to naprawdę robi wrażenie. Myślę, że z każdym kolejnym rokiem ten sport będzie coraz bardziej popularny, bo jest wyjątkowo widowiskowy. Zresztą jak wygląda, można o tym się przekonać, zaglądając na Instagram Polskiego Radia Kierowców. Tak jest, zapraszamy na strony Polskiego Radia Kierowców. Proszę Państwa, takie rzeczy tylko na torze Poznań. No każdy by tak chciał, ale to trzeba umieć, a nie każdy potrafi. Kuba Marcinowicz i Janek Wiewiór z toru Poznań, Polskie Radio Kierowców. Dziękujemy. With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral style, they say, he has no brain, they say, he has no room, they say, he was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump.

Salt i Wild Flower. Po drodze z Trójką za 21 minut, godzina 19. Proszę Państwa, kolejna porcja raportów z regionów teraz przed nami. Byliśmy już na Pomorzu Gdańskim, czyli tam mniej więcej po środku naszych północnych regionów. No to teraz po sąsiedzku. Najpierw w prawo, potem w lewo. W prawo, czyli Warmia i Mazury, i przed nami Joanna Goloń i sytuacja na warmińsko-mazurskich drogach. Dzień dobry. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Ruch na naszych drogach dziś niewielki. Tak spokojnie dawno nie było. Zatory widać jedynie na północnym wschodzie regionu, na trasie krajowej numer 65 od Olecka do Kowali Oleckich. W Sedrankach lekko się korkuje, podobnie w Danielach. Niewielki korek widać też na drodze krajowej numer 63 przy dojeździe do Pisza od strony Giżycka. A poza tym wieczór, podobnie jak i cały dzień, na drogach Warmii i Mazur naprawdę spokojny. Powroty z weekendu nie powinny nastręczać jakichś specjalnych kłopotów, oprócz odcinków tras remontowanych, ale nawet tam nie widać problemów z płynną jazdą. Wolniej jedziemy jedynie w związku z ograniczeniami prędkości. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło niedawno jedynie na S5 pod Ostrudą. W okolicy Wirwajt 83-letni kierowca jechał prawdopodobnie zbyt szybko, nawet jak na ekspresówkę. Jak relacjonował podkomisarz Michał Przybyłek z ostrudzkiej policji, w pewnym momencie auto dosłownie przeleciało przez rondo. Uderzył w barierę energochłonną. W przypadku tego zdarzenia możemy tutaj mówić o dużym szczęściu, dlatego że nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Trwają czynności zmierzające do przywrócenia infrastruktury drogowej. Polega to na wymianie uszkodzonych znaków drogowych. Kierowca był trzeźwy, został ukarany mandatem. Na miejscu wciąż mogą pracować drogowcy, ale nie powinno być tam już specjalnych utrudnień w ruchu. Ostrożności wszystkim życzę i bezpiecznego powrotu do domu. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. To było w prawo, teraz w lewo, czyli na Pomorze Zachodnie się udajemy, a tam jest Kasper Narodzonek. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas niestety jest co opowiadać, ponieważ na remontowanym odcinku A6, gdzie już i tak od kilku godzin mamy korek z powodu remontu, zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest kompletnie zablokowana, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ze Szczecina. Czas usunięcia rozbitych aut do godzina 20. Zator w tym momencie ma około 6 km i niestety szybko się powiększa. Szybki rzut oko na mapę. Jedyna opcja, aby uniknąć zatorów, to unikanie węzłów Kijewo i Podjuchy, przejazd przez same Podjuchy i dalej w kierunku Żydowców do węzła Radziszewo, żeby tam dalej wjechać na A6 i skręcić na S3 w kierunku Zielonej Góry. Niestety od razu przykrukował się też wjazd do Szczecina przez węzeł Klucz. Patrząc na mapy, na szczęście nie widzę żadnych innych utrudnień. Niestety A6 i S3 to są trasy często uczęszczane, więc tak jak mówię, objazd przez Podjuchy to jest wasza jedyna opcja w tym momencie. Tak jak mówię, na całe szczęście na S10 czy dalej na A6 w obu kierunkach jest spokój. Omijajcie węzeł Podjuchy i powinniście dojechać się do swojego celu. Jest też taka informacja trochę przyszłościowa, ponieważ w Stargardzie pojawi się nowa ulica. To będzie ulica Niklowa w kierunku Warnic, w okolicach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii na Kluczewie. Jest to ważna informacja z tego powodu, gdyż pozwoli ona wyprowadzić ruch tranzytowy z tej części miasta prosto na drogę 106 w kierunku Warnic. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiamy również. To był Kasper Narodzonek, Polskie Radio Szczecin. Głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Przy takich dźwiękach na pewno zawodowo. Savage Garden. Po drodze z trójką za 11 minut godzina 19 i teraz przenosimy się na drogę 604 między Nidzicą a Wielbarkiem. ta droga jest nieprzejezdna. Powód? Droga została zamknięta, bo będą na niej lądować samoloty wojskowe. Ruszają bowiem ćwiczenia Route 604, które są o tyle wyjątkowe, że wykorzystują drogowy odcinek lotniskowy. Okazuje się jednak, że w Polsce jest dużo więcej takich miejsc. I o tym Kuba Witkowski. To jeden z takich przykładów. Odcinek drogi wojewódzkiej 309, kiedyś Krajowej Piątki. No więc skręciliśmy teraz w drogę z Leszna w stronę Wrocławia. Szeroką, prawie że 6 pasów. Opowiada pan Waldemar, mieszkaniec Leszna. Bo są 2 pasy w każdym kierunku plus pobocza. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest taka duża zatoka, taki jakby parking dla samolotów. Tu spokojnie z 5-6 myśliwców by sobie mogło stać. Bo ta trasa była i być może wciąż jest, ale wojsko się tym nie chwali, jednym z wielu drogowych odcinków lotniskowych zwanych dolami. Przeznaczeniem takich drogowych odcinków lotniskowych jest takie pełnienie funkcji lotnisk rezerwowych dla wojska. Mówi podpułkownik Magdalena Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Te drogowe odcinki powinny spełniać takie określone wymagania, być taką drogą utwardzoną, przystosowaną do startów i lądowań samolotów. Ale dokładna lista doli jest trzymana w tajemnicy. Wiadomo, że jest ich kilkadziesiąt, a część z nich została wbudowana w nowe drogi, między innymi autostradę A2. Ten dol Września, on nadal istnieje fizycznie. Mówi Grzegorz Sobczak z serwisu Milmak. Tam jest odcinek prostej drogi, który no nie ma pasa zieleni, można łatwo zdemontować barierki dzielące pasy jezdni i wykorzystywać go, także wydaje mi się, że on jest również przewidywany do użycia. Jest na pewno dol koło Tarnowa na autostradzie A4. No i jest ten dol w okolicach Nidzicy na drodze 604. I na tym właśnie dolu już jutro ruszą ćwiczenia. Jakie samoloty spróbują swoich sił na drodze publicznej? Będą to myśliwce F-16, MiG-29, Su-22, samoloty transportowe C-130, C-295 i Bryzy oraz M-346, czyli samoloty szkolne z czwartego skrzydła. Co ciekawe, to pierwsze takie ćwiczenia od ponad 20 lat. Co o tym zdecydowało, można się tylko domyślać. Drogowe odcinki lotniskowe tak poważnie traktowano ostatni raz w czasach zimnej wojny. I to zarówno po stronie Układu Warszawskiego, jak i NATO. W czasie zimnej wojny to NATO ćwiczyło na autostradach w Niemczech lądowania na drogowych odcinkach lotniskowych. Natomiast po zimnej wojnie to chyba tylko Finowie, Szwedzi i Polacy kontynuowali tego typu działalność. No i wygląda właśnie na to, że i Polska zaczyna właśnie rozwijać taki system drogowych odcinków lotniskowych. Ćwiczenia dotyczą odcinka drogi między Ruskowem a Przeździękiem Wielkim. Jest on zamknięty już od tygodnia. Trwają tam przygotowania do startów i lądowań, które ruszą już jutro i potrwają do piątku. Dojazd do samego dolu jest możliwy, ale już przejazd przez sam pas nie. Dlatego każdemu, kto porusza się między Nidzicą a Wielbarkiem, zalecamy odjazd przez Jedwabno drogami wojewódzkimi 508 i 545. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam. We krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy

Zobacz, jak tu przytulnie i zielono. A okolica? Jaka spokojna i bezpieczna. Idealne miejsce na nasze pierwsze własne mieszkanie. Ale czy będzie nas na nie stać? Teraz już tak. Z bezpiecznym kredytem 2% w Banku Ochrony Środowiska. Bezpieczny kredyt 2% w rządowym programie Pierwsze Mieszkanie. Z dopłatami do rat kredytu przez 10 lat. Sprawdź w BOŚ Banku, bo twoje własne mieszkanie jest bliżej niż myślisz. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla standardowego bezpiecznego kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w ustawie z 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 4,19%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty na bosbank.pl i w placówkach BOŚ Banku. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz